संक्षिप्त महाभारत के भीष्म पर्व में भीष्म जी का वध। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शांतनु कुमार भीष्म और कौरवों के 10वें दिन पांडवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया, उस महायुद्ध का सब विवरण मुझे सुनाओ। तो संजय ने कहा, राजन, जब कौरवों के सहित भीष्म और पांचाल वीरों के सहित अर्जुन आपस में युद्ध करने लगे तो कोई भी ये निश्चित नहीं कर सकता था कि उनमें कौन जीतेगा। उस 10वें दिन तो इन दोनों का समागम होने पर बहुत ही सैन्य संहार हुआ। भीष्म जी ने उस संग्राम में हजारों वीरों को धराशायी कर दिया। धर्मात्मा भीष्म 10 दिन तक पांडवों की सेना को संतप्त करके अब अपने जीवन से उदासीन हो गए। उन्होंने युद्ध करते हुए प्राण त्याग करने की इच्छा से ये विचार किया कि अब मैं बहुत वीरों को नहीं मारूंगा, और पास ही खड़े हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं तुमसे एक धर्म अनुकूल बात कहता हूँ, सुनो। भैया, इस शेर से मैं बहुत उदासीन हो गया। इस संग्राम में बहुत से प्राणियों का संहार करते करते मेरा समय बीता है, इसलिए यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन और पांचाल तथा संजय वीरों को आगे करके मेरे वध का प्रयत्न करो। भीष्म जी का ऐसे आशय समझकर सत्यदर्शी युधिष्ठिर ने संजय वीरों को साथ लेकर उन पर आक्रमण किया और अपनी सेना को आज्ञा दी, आगे बढ़ो, युद्ध में डट जाओ। आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले वीर अर्जुन से सुरक्षित होकर भीष्म जी को परास्त कर दो। महान धनुधर सेनापति धृष्टम और भीमसेन भी अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। संजय वीरो, आज तुम भीष्म जी से तनिक भी मत घबराना, हम शिखंडी को आगे करके उन्हें अवश्य परास्त कर देंगे। बस अब सब योद्धा क्रोधातुर होकर रण क्षेत्र में कदम बढ़ाने लगे और शिखंडी तथा अर्जुन को आगे रखकर भीष्म जी को धराशयी करने का पूरा प्रयत्न करने लगे। इधर आपके पुत्र की आज्ञा से देश देश के राजा द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा अपने सब भाइयों के सहित दुशासन बहुत सी सेना लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। इस प्रकार भीष्म जी को आगे रखकर आपके अनेकों वीर शिखंडी आदि पांडवों के योद्धाओं से लड़ने लगे। चेदी और पंचाल वीरों के सहित अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर भीष्म जी के सामने आए। इसी प्रकार सात्यकी, अश्वत्थामा से, धृष्टकेतु पौरव से, अभिमन्यु दुर्योधन और उनके मंत्रियों से, सेना के सहित विराट जयद्रथ से, राजा युधिष्ठिर, राजा शल्य से, भीमसेन आपकी गजरोही सेना से संग्राम करने लगे। आपके पुत्र और अनेकों राजा अर्जुन और शिखंडी को मारने के लिए टूट पड़े। इस भयानक मुठभेड़ में दोनों सेनाओं के इधर उधर दौड़ने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उनका भीषण शब्द सुन सब और गूंजने लगा। रथी रथियों से लड़ने लगे, घुड़सवार घुड़सवारों पर टूट पड़े, गजरोही गजरोहियों से भिड़ गए और पैदल पैदलों से लोहा लेने लगे। दोनों ही पक्ष विजय के लिए उतावले हो रहे थे, अतः एक दूसरे को तहस नहस करने के लिए उनकी बड़ी करारी मुठभेड़ हुई। राजन, अब महाप्रकर्मी अभिमन्यु सेना के सहित आपके पुत्र दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगा। दुर्योधन ने क्रोध में भरकर 9 बाणों से अभिमन्यु की छाती पर वार किया और फिर उन पर 3 बाण छोड़े। तब अभिमन्यु ने बड़े रोष से उठकर एक भयंकर शक्ति का वार किया। उसे आती देखकर आपके पुत्र ने एक तेज बाण से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर अभिमन्यु ने उनकी छाती और भुजाओं में 3 बाण मारे। इसके बाद उसने 10 बाणों से फिर उनकी छाती पर प्रहार किया। ये दुर्योधन और अभिमन्यु का युद्ध बड़ा ही भयंकर और विचित्र हुआ। उसे देखकर सब राजा उसकी बढ़ाई करने लगे। अश्वत्थामा ने सात्की पर 9 बाण छोड़ दिए, फिर 3 बाणों से उसकी छाती और भुजाओं को घायल कर दिया। इस तरह अत्यंत बाणविद्ध होकर ये सस्सी सात्की ने अश्वत्थामा पर 3 तीर छोड़े। महारथी पौरव ने धनुधर धृष्टकेतु को बाण से आच्छादित कर बहुत ही घायल कर दिया। धृष्टकेतु ने तीखे तीखे तीरों से पौरव को भीन डाला। फिर दोनों ने दोनों के धनुष काट डाले और एक दूसरे के घोड़ों को मारकर दोनों ही रथहीन होकर तलवार से युद्ध करने लगे। दोनों के गैंडों के चमड़े की ढाल और चमचमाती हुई तलवारें ले ली तथा एक दूसरे के सामने आकर तरह तरह के पैंतरी बदलते हुई युद्ध के लिए ललकारने लगे। पुरम ने बड़े रोष से धृष्टकेतु के लाठ पर प्रहार किया। धृष्टकेतु ने अपनी तीखी तलवार से पुरम की हंसली पर चोट की। इस प्रकार एक दूसरे के वेग से अभिहत होकर वे पृथ्वी पर लौटने लगे। इसी समय आपका पुत्र ज्योतिसेन पौरव को और माद्री नंदन सहदेव धृष्टकेतु को रथ में डालकर युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गई। दूसरी ओर द्रोणाचार्य जी धृष्टुम का धनुष काटकर उसे 50 बाणों से भीन दिया। तथा शत्रु दमन धृष्टुम ने दूसरा धनुष लेकर आचार्य के देखते देखते बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु महारथी द्रोण ने अपने बाणों की बुछार से उन्हें काटकर धृष्टुम पर 5 तीर छोड़े। तब धृष्टुम ने क्रोध में भरकर आचार्य पर एक गदा छोड़ी। उस आचार्य ने 50 बाण छोड़कर बीच ही में गिरा दिया। ये देखकर धृष्टुम ने एक शक्ति फेंकी, उसे द्रोणाचार्य ने 9 बाणों से काट डाला और फिर संग्राम भूमि में धृष्टुम के दांत खट्टे कर दिए। इस प्रकार ये द्रोण और धृष्टुम का बड़ा ही भीषण और घमासान युद्ध हुआ। इधर अर्जुन भीष्म जी के सामने आकर उन्हें अपने तीखे बाणों से व्यथित करने लगे। ये देखकर राजा भगदत्त अपने मतवाले हाथी पर बैठकर उनके सामने आ गए। उन्होंने अपने बाण वर्षा से अर्जुन की गति रोक दी। तब अर्जुन ने अपने तीखे तीरों से भगदत्त के हाथी को घायल कर दिया और शिखंडी को आदेश दिया कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, भीष्म जी के पास पहुंचकर उनका अंत कर दो। ऐसा कहकर अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर बड़े वेग से भीष्म जी की ओर चले। बस दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा। आपके शूरवीर कोलाहल करते हुए बड़ी तेजी से अर्जुन की ओर दौड़े, किंतु अर्जुन ने आपकी उस विचित्र वाहिनी को बात की बात में कुचल डाला। शिखंडी झटपट भीष्म पितामह के सामने आया और बड़े उत्साह से उन पर बाण बरसाने लगा। भीष्म जी ने भी अनेकों दिव्य अस्त्र छोड़कर शत्रु को भस्म करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अर्जुन के न्यायी अनेकों सोमक वीरों को मार डाला और पांडवों की उस सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। बात की बात में अनेकों रथ हाथी और घोड़े बिना सवारों के हो गए। इस समय भीष्म जी का एक भी बाण खाली नहीं जाता था। वे विश्व भक्षी काल के समान हो रहे थे। अतः उनकी चपेट में आकर चेदी काशी और करूश देश के 14,000 वीर अपने हाथी घोड़े और रथों के सहित रण क्षेत्र में धाराशायी हो गए। समकों में से ऐसा एक भी महारथी नहीं था जो उस समय संग्राम भूमि में भीष्म जी के सामने आकर अपने जीवन की आशा रखता हो। इसलिए उनके मुकाबले पर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। बस केवल वीर अग्रणी अर्जुन और अतुलित तेजस्वी शिखंडी ही उनके आगे टिकने का साहस रखते थे। शिखंडी के ने भीष्म जी के सामने जाकर उनकी छाती में 10 बाण मारे, किंतु भीष्म जी ने उसके अस्तित्व का विचार करके उस पर वार नहीं किया। वह शिखंडी इस बात को नहीं समझ सका। तब उससे अर्जुन ने कहा, वीर झटपट आगे बढ़कर भीष्म जी का वध करो। बार बार मुझसे कहलाने की क्या आवश्यकता है? तुम महारथी भीष्म को फौरन मार डालो। मैं सच कहता हूँ, युधिष्ठिर की सेना में मुझे तुम्हारे सिवा और कोई ऐसा वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम में भीष्म जी के आगे ठहर सके। अर्जुन के ऐसा कहने पर शिखंडी ने तुरंत ही तरह तरह के तीरों से पितामह को भीन डाला, परंतु उन्होंने उन बाणों की कुछ भी परवाह न करके अपने बाणों से अर्जुन को रोक दिया। इस प्रकार उन्होंने बाणों की बुछार से बहुत सी पांडव सेना को भी परलोक भेज दिया। दूसरी ओर से पांडवों ने भी अपने तीरों से पितामह को व्याकुल ढक दिया। इस समय हमने आपके पुत्र दुशासन का बड़ा अद्भुत पराक्रम देखा। वह एक ओर तो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था और दूसरी ओर पितामह की रक्षा करने में भी तत्पर था। इस संग्राम में उसने अनेकों रथियों को रथहीन कर दिया और अनेकों अश्वरोही और गजरोही उनके पहने बाणों से कटकर पृथ्वी पर लौटने लगे। यही नहीं, बहुत से हाथी भी उसके बयानों से व्यथित होकर इधर उधर भाग निकले। इस समय दुशासन को जीतने या उसके सामने जाने का किसी भी महारथी को साहस नहीं हुआ। केवल अर्जुन ही उनके सामने आ सके। उन्होंने उसे परास्त करके फिर भीष्म जी पर ही धावा किया। इधर शिखंडी तो अपने वज्रतुल्य बाणों से पितामह पर प्रहार कर ही रहा था, किंतु उनसे आपके पिताजी को कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता था। वे उन्हें हंसते हुए झेल रहे थे। तब आपके पुत्र ने अपने समस्त योद्धाओं से कहा, वीरो, तुम लोग अर्जुन पर चारों ओर से धावा करो, डरो मत। धर्मात्मा भीष्म जी तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे। यानी संपूर्ण देवता भी एकत्र होकर हमें तो भी भीष्म के सामने नहीं टिक सकते। फिर पांडवों की तो बिसात ही क्या है, इसलिए अर्जुन को सामने आते देख पीछे मत भागो। मैं स्वयं प्रयत्नपूर्वक इसका सामना करूंगा, आप लोग भी सावधानतापूर्वक मेरी सहायता करें। आपके पुत्र की जोश भरी बातें सुनकर सभी योद्धा आवेश में भर गए। इनमें विधेय, कलिंग, दासेरक, निषाद, सुवीर, वाहनिक, दरद, प्रतीच्य, मालव, अभिशा, शूरसेन, शिवी, बसाती, शाल्व, शक, तिगर, तंबस्त और कैके आदि देशों के राजा थे। वे सब के सब एक साथ ही अर्जुन पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने दिव्य बाणों का स्मरण करके धनुष पर उनका संधान किया और जैसे अग्नि पतंगों को जला डालती है उसी प्रकार वे उन राजाओं को भस्म करने लगे। महाराज, उस समय अर्जुन के बाणों से घायल होकर रथ की ध्वजा के साथ रथी, घुड़सवारों के साथ घोड़े और हाथी सवारों के साथ हाथी गिरने लगे। सारी पृथ्वी बाणों से ढक गई। आपकी सेना चारों ओर भागने लगी। इस प्रकार सेना को भगाकर अर्जुन ने दुशासन के ऊपर प्रहार करना शुरू किया। उसके बाण दुशासन के शीर को छेद कर पृथ्वी में समा जाते थे। थोड़ी देर में उन्होंने उनके घोड़ों और सारथी को मार गिराया। फिर 20 बाण मारकर विवंशति के रथ को तोड़ डाला और 5 बाणों से उसे भी घायल किया। तत्पश्चात कृपाचार्य, विकर्ण और शल्य को भी भींदकर उन्हें रथहीन कर दिया। तब तो वे सभी महारथी पराजित होकर भाग चले। दोपहर के पहले पहले इन सब योद्धाओं को हराकर अर्जुन धूम रहित अग्नि के समान दैदीप्यमान होने लगे। प्रखर किरणों से जगत की तपाने वाले सूर्य की भांति वे अपने बाणों से अन्य राजाओं को भी ताप देने लगे। सैकों की वर्षा से समस्त महारथियों को भगाकर उन्होंने संग्राम में कौरव पांडवों के बीच रक्त की एक बहुत बड़ी नदी बहा दी। इतने ही में अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए भीष्म जी अर्जुन के ऊपर चढ़ आए। ये देखकर शिखंडी ने उन पर धावा किया। उसे देखते ही भीष्म ने अपने अग्नि के समान तेजस्वी अस्त्रों को समेट लिया। तब अर्जुन पितामह को मूर्छित करके आपकी सेना का संहार करने लगे। तदंतर शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, दुशासन, विकर्ण, दैदीप्यमान रथों पर बैठकर पांडवों पर चढ़ाए और उनकी सेना को कंपाने लगे। इन शूरवीरों के हाथ से मारी जाती ही वह सेना सब ओर भागने लगी। इधर पितामह भीष्म भी सजग होकर पांडवों के मर्म पर आघात करने लगे। इसी प्रकार अर्जुन ने आपकी सेना के बहुत से हाथियों को मार गिराया। उनके बाणों की मार से हजारों मनुष्यों की लाशें गिरती दिखाई देती थी। योद्धाओं के कुंडलों सहित मस्तक से रणभूमि आच्छादित हो गई थी। उस वीर विनाशक संग्राम में भीष्म और अर्जुन दोनों ही अपना प्रकर्म दिखा रहे थे। इसी बीच में पांडवों का सेनापति मारथी धृष्टद्युम्न वहां आकर अपनी सैनिकों से बोला, सोम को तुम लोग सिंहों को साथ लेकर भीष्म पर धावा करो। सेनापति की आज्ञा सुनकर सोमक और सिंजी वंशी क्षत्रिय बाण वर्षा से पीड़ित होने पर भी भीष्म जी पर चढ़ाए। राजन, जब आपके पिता उनके बाणों से बहुत घायल हो गए तो बड़े अमर्ष में भर कर सृंजों के साथ युद्ध करने लगे। पूर्व काल में परशुराम जी ने जो उन्हें शत्रु संहारनी अस्त्र विद्या सिखाई थी उसका उपयोग करके भीष्म जी ने शत्रु सेना का संहार आरम्भ किया। वे प्रतिदिन पांडवों के 10,000 योद्धों का संहार करते थे और उस 10वें दिन भी भीष्म जी ने अकेले ही मत्स्य और पंचाल देश के असंख्य हाथी घोड़े मार डाले तथा उनके साथ महारथियों को यमलोक भेज दिया। इसके बाद उन्होंने 5,000 रथियों का संहार किया। फिर 14,000 पैदल, 1,000 हाथी और 10,000 घोड़े मार डाले। इस प्रकार समस्त राजाओं को की सेना का संहार करके भीष्म जी ने विराट के भाई शतानिक को मार गिराया। इसके बाद 1,000 राजाओं को मृत्यु का ग्रास बनाया। पांडव सेना के जो जो वीर अर्जुन के पीछे गए थे वे सभी भीष्म के सामने जाते ही यमलोक के अतिथि बन गए। भीष्म जी ये महान पराक्रम करके हाथ में धनुष लिए दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। उस समय कोई राजा उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं कर सका। भीष्म जी उस पराक्रम को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने धनंजय से कहा, अर्जुन देखो, ये शांतनुनंदी भीष्म जी दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। अब तुम जोर लगाकर इनका वध करो, तभी तुम्हारी विजय होगी। जहां ये सेना का संहार कर रहे हैं वहां पहुंचकर जबरदस्ती इनकी गति रोक दो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई वीर ऐसा नहीं है जो भीष्म के बाणों का आघात सह सके। भगवान जी की प्रेरणा से अर्जुन ने उसी समय इतनी बाण वर्षा की कि भीष्म जी रथ ध्वजार घोड़ों के साथ उससे आच्छादित हो गए। परंतु पिता मैंने अपने बाण छोड़कर अर्जुन के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब शिखंडी अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों को लेकर बड़े वेग से भीष्म की ओर दौड़ा। उस समय अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। भीष्म के पीछे चलने वाले जितने योद्धा थे उन सबको अर्जुन ने मार गिराया और स्वयं भी भीष्म पर धावा किया। इसके साथ सात्यकी, चकितान, धृष्टद्युम्न, विराट, ध्रुपद, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांच पुत्र भी थे। ये सब लोग एक साथ भीष्म जी पर बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु इससे उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उपयुक्त योद्धाओं के बाणों को पीछे लौटाकर वे पांडव सेना में घुस गए और मानो खेल कर रहे हों इस प्रकार उनके अस्त्र शस्त्रों को छेद करने लगे। शिखंडी के स्त्री भाव का स्मरण करके वे बारंबार मुस्कुरा कर रह जाते, उस पर बाण नहीं मारते थे। जब उन्होंने ध्रुपद की सेना के सात महारथियों को मार डाला तब रणभूमि में महान कोलाहल होने लगा। इसी समय अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म के निकट पहुंच गए। इस प्रकार शिखंडी को आगे रखकर सभी पांडवों ने भीष्म को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें प्याणों से बींधना आरंभ कर दिया। स्तग्नि, परिग, फरसा, मुद्गर, मूसल, ग्रास, प्रास, बाण, शक्ति, तोमर, कंपन, राज, वत्सदंत और बशिंडी आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा। उस समय भीष्म तो अकेले थे, उन्हें मारने वालों की संख्या बहुत थी। इससे उनका कवच छिन्न भिन्न हो गया, उन्हें विशेष कष्ट पहुँचा तथा उनके मर्ग स्थानों में गहरी चोट लगी। तो भी वे विचलित नहीं हुए, वे एक ही क्षण में रथ की पंक्ति तोड़कर बाहर निकल आते और पुनः सेना के मध्य में प्रवेश कर जाते थे। द्रुपद और धृष्टकेतु की कुछ भी परवाह न करके वे पांडव सेना में घुस आए और अपने पहने बाणों से भीमसेन, सात्यकी, अर्जुन, द्रुपद, विराट और धृष्टद्युम्न इन छह महारथियों को भीनने लगे। इन महारथियों ने भी उनके बाणों का निवारण करके पृथक पृथक दस दस बाणों से भीष्म जी को भीन दिया। महारथी शिखंडी ने बाणों का प्रबल प्रहार किया किंतु उससे उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कुपित होकर भीष्म जी के धनुष को काट दिया। उनके धनुष का काटना कौरव महारथियों से नहीं सहा गया। उस समय आचार्य द्रोण, कृतवर्मा, जयद्रथ, भूरिश्रवा, शल, शल्य और भगदत्त ये सात वीर क्रोध में भरकर धनंजय पर टूट पड़े और अपने दिव्य अस्त्रों का कौशल दिखाते हुए उन्हें बाणों से आच्छादित करने लगे। अर्जुन पर धावा करने वाले इन कौरव वीरों ने महान कोलाहल मचाया। उस समय उनके रथ के पास मारो, यहाँ लाओ, पकड़ो, छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो आदि की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ सुनकर पांडवों के महारथी भी अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़े। सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, विराट, ध्रुपद, घटोत्कच और अभिमन्यु ये सात वीर अपने अपने विचित्र धनुष लिए क्रोध से भरे हुए कौरवों के सामने आ डटे। फिर तो दोनों दलों में रोमांचकारी तमल युद्ध छिड़ गया, मानो देवता और दानव लड़ रहे हों। भीष्म जी का धनुष कट गया था, उसी अवस्था में शिखंडी ने उन्हें दस बाणों से भीन दिया। फिर दस बाणों से उनके सारथी को मारकर एक से रथ की ध्वजा काट डाली। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष हाथ में लिया किंतु अर्जुन ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार भीष्म जी ने अनेकों धनुष लिए पर अर्जुन सबको काटते गए। बारम्बार धनुष कटने से भीष्म जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने परतों को भी विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति अर्जुन के रथ पर फेंकी। ये देख अर्जुन ने पांच बाण मारकर उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शक्ति को कटी हुई देखकर भीष्म जी मन ही मन विचारने लगे, यदि भगवान श्री कृष्ण रक्षा ना करते होते तो मैं एक ही धनुष से संपूर्ण पांडवों का वध कर सकता था। इस समय मेरे सामने पांडवों के साथ युद्ध न करने के दो कारण उपस्थित हैं। एक तो ये पांडव की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध्य हैं, दूसरे मेरे समक्ष खंडी आ गया है जो पहले स्त्री था, जिसमें मैंने पिता ने माता सत्यवती से विवाह किया। उसमें उन्होंने संतुष्ट होकर मुझे दो वर दिए थे, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मरोगी तथा युद्ध में कोई भी तुम्हें मार नहीं सकेगा। जब ऐसी बात है तो मैं इस समय अपनी स्वच्छंद मृत्यु ही क्यों ना स्वीकार कर लूँ, क्योंकि अब उसका भी अवसर आ गया है। भीष्म जी के इस निश्चय को आकाश में स्थित ऋषिगण और वसुदेवता जान गए। उन्होंने भीष्म जी को संबोधित करके कहा, तात, तुमने जो विचार किया है वह हम लोगों को भी बहुत प्रिय है। बस अब वही करो, युद्ध की ओर से चित्तवृत्ति हटा लो। उनकी बात पूरी होते ही शीतल मन सुगंध वायु चलने लगी, जल की फुहार पड़ने लगी, देवताओं की धुंधवियाँ बज उठी और भीष्म जी पर फूलों की वर्षा होने लगी। ऋषियों की ये बात दूसरे किसी को नहीं सुनाई पड़ी, केवल भीष्म जी सुन सके और व्यास मुनि के प्रभाव से मैंने भी सुन लिया। वसुओं की उपयुक्त बात सुनकर पितामह ने अपने ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होती रहने पर भी अर्जुन पर हाथ नहीं उठाया। उस समय शिखंडी ने कुपित होकर भीष्म की छाती में 9 बाण मारे, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर पितामह के ऊपर पहले 25 बाण मारे, फिर शीघ्रतापूर्वक 100 बाणों से उनके सारे अंगों तथा मनुस्थानों को भीन डाला। इसी प्रकार दूसरे राजा भी भीष्म पर सहस्त्रों बाणों का प्रहार करने लगे। भीष्म जी भी अपने बाणों से उन राजाओं के अस्त्रों का निवारण कर उन्हें बेंधने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने पुनः भीष्म जी के धनुष को काट दिया और 9 बाणों से उन्हें बेंध कर एक से उनके रथ की ध्वजा काट दी, फिर 10 बाण मारकर उनके सारथी को पीड़ित किया। जब भीष्म जी ने दूसरे धनुष लिया तो अर्जुन ने उसे भी काट दिया। एक एक क्षण में वह धनुष उठाते और अर्जुन उसे काट देते थे। इस प्रकार जब बहुत से धनुष कट गए तो भीष्म जी ने अर्जुन के साथ युद्ध बंद कर दिया। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह को पुनः 25 बाण मारे। उनसे अत्यंत आहत होकर पितामह ने दुशासन से कहा, देखो ये महारथी अर्जुन आज क्रोध में भरकर मुझे हजारों बाणों से भीन चुका है। इसके बाण मेरे कवच को छेदकर शीर में घुस जाते हैं और मूसल के समान चोट करते हैं। ये शिखंडी के बाण नहीं है, वज्र के समान इन बाणों का स्पर्श होते ही शीर में बिजली सी दौड़ जाती है। ये ब्रह्म दंड के समान भयंकर और वज्र के समान दुर्दम्य हैं तथा मेरे मर्म स्थानों को विधीन किए डालते हैं। अर्जुन के सिवा और किसी के बाण मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते। ऐसा कहकर भीष्म जी मानो पांडवों को भस्म कर डालेंगे, इस प्रकार क्रोध में भर गए और अर्जुन के ऊपर उन्होंने पुनः एक शक्ति छोड़ी, किंतु अर्जुन ने उसके 3 टुकड़े कर दिए। तब भीष्म जी ढाल और तलवार हाथ में लेकर रथ से उतरने लगे। अभी ऊपर ही थे कि अर्जुन ने बाण मारकर उनके ढाल के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। ये देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। अर्जुन ने पहने बाणों से भीष्म जी का रोम रोम बीन डाला। उनके शीर में 2 उंगल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जहां बाण ना लगा हो। इस प्रकार कोरो के देखते देखते बाणों से छलनी होकर आपके पिताजी सूर्यास्त के समान रथ से गिर पड़े। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उनके गिरते ही देवताओं राजाओं में हाहाकार मच गया। महाराज, महात्मा भीष्म को उस अवस्था में देख हम लोगों का दिल बैठ गया। पृथ्वी पर वज्रपात के समान शब्द हुआ। उनके शीर में सब और बाण बिंधे हुए थे, इसलिए वे उन पर ही टंगे रह गए। धरती से उनका स्पर्श ही नहीं हुआ। बाण शिया पर सोए हुए भीष्म के शीर में दिव्य भाव का आवेश हुआ। गिरते गिरते उन्होंने देखा कि सूर्य तो अभी दक्षिण में है। ये मरण का उत्तम काल नहीं है, इसलिए अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, होशवास ठीक रखा। उसी समय उन्हें आकाश में ये दिव्य वाणी सुनाई दी, महात्मा भीष्म जी तो संपूर्ण शास्त्र विताओं में श्रेष्ठ हैं, उन्होंने इस दक्षिणायन में अपनी मृत्यु क्यों स्वीकार की। ये सुनकर पितामह ने उत्तर दिया, मैं अभी जीवित हूँ। हिमालय की पुत्री श्री गंगा जी को ये सब मालूम हुआ कि कौरव के पिता में भीष्म पृथ्वी पर गिरकर भी अभी प्राणों को बचाए हुए उत्तरायण की बाट जोहते हैं, तो उन्होंने महर्षियों को हंस के रूप में उनके पास भेजा। उन्होंने आकर शरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी का दर्शन करके उनकी प्रदक्षिणा की, फिर परस्पर कहने लगे, भीष्म जी तो बड़े महात्मा हैं, वे दक्षिणायन में भला अपना शीर क्यों छोड़ेंगे। यूं कहकर जब वे जाने लगे तो भीष्म जी ने उनसे कहा, हंसगण, आपसे सत्य कहता हूँ, मैं दक्षिणायन में देह त्याग नहीं करूँगा, उत्तरायण होने पर ही अपने धाम की यात्रा करूँगा। ये मेरे मन में पहले से ही निश्चित है। पिता के वरदान से मृत्यु मेरे अधीन है, इसलिए नियत समय पर प्राण धारण करने में मुझे विशेष कठिनाई नहीं होगी। ये कहकर वे पूर्वत इधर शरशैया पर सोए रहे और हंसगण चले गए। उस समय कौरव शोक से मूर्छित हो रहे थे, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि आ भर भर कर रो रहे थे, कितनों को विषाद के मारे बेहोशी छा गई थी। उनकी इंद्रियां जड़वत हो गई थी। कुछ लोग गहरी चिंता में डूबे हुए थे। युद्ध में किसी का भी मन नहीं लगता था। कोई भी पांडवों का धावा नहीं कर सका। मानो किसी महान ग्रह ने उनके पैर पकड़ लिए हों। उस समय सब लोग यही अनुमान लगाते थे, अब कौरवों के विनाश होने में अधिक देर नहीं है। पांडव विजयी हुए थे, अतः उनके दल में शंखनाद होने लगा। सृंजय और सोमक खुशी के मारे फूल उठे। भीमसेन ताल ठोकते हुए सिंह के समान दहाड़ने लगे। कौरव सेना में कुछ लोग बेहोश थे और कुछ फूट फूट कर रो रहे थे। कितने ही पछाड़ खा खा कर गिर रहे थे। कुछ लोग क्षत्रिय धर्म की निंदा करते थे और कुछ भीष्म जी की प्रशंसा। भीष्म जी उपनिषदों में बताई हुई योग धारणा का आश्रय लेकर प्रणव का जप करते हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। संक्षिप्त महाभारत के भीष्म पर्व में भीष्म जी के पास जाकर सब राजाओं का तथा करण का मिलना। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय भीष्म जी महाबली और देवता के समान थे। उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उस समय रणभूमि में उनके गिर जाने से हमारे योद्धाओं की क्या गति हुई होगी। भीष्म जी ने अपनी दयालुता के कारण जब शिखंडी पर बाणों का प्रहार नहीं करने का निश्चय किया, तभी मैं समझ गया था कि अब पांडवों के हाथ से कौरव अवश्य मारे जाएंगे। मेरे लिए इससे बढ़कर दुख की क्या बात होगी जो आज अपने पिता के मरण का समाचार सुन रहा हूं। वास्तव में मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है। तभी तो आज भीष्म जी की मृत्यु की बात सुनकर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। संजय, कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी जिस समय मारे गए, उनके बाद यदि उन्होंने कुछ किया हो तो वह भी मुझे बताओ। तो संजय बोले, सायंकाल में जब भीष्म जी रणभूमि में गिरे, उस समय कौरवों को बड़ा दुख हुआ और पांचाल देशीय योद्धा आनंद मनाने लगे। भीष्म जी बाणों की शैया पर सोए हुए थे। उस समय आपका पुत्र दुशासन बड़े वेग से द्रोणाचार्य की सेना में गया। उसे आते देख कौरव सैनिक मन ही मन ये सोच कर कि देखे ये क्या कहता है, उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तो शासन ने द्रोणाचार्य को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाया। ये अप्रिय संवाद सुनते ही आचार्य मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में जब सचेत हुए तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। कौरवों को लौटते देख पांडवों ने भी घुड़सवार दूतों के द्वारा सब ओर फैली हुई अपनी सेना को युद्ध से रोक दिया। क्रमशः सब सेना के लौट जाने पर राजा अपने अपने कवच और अस्त्र उतार कर भीष्म जी के पास पहुंचे। कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष के लोग भीष्म जी को प्रणाम करके वहां खड़े हो गए। उस समय धर्मात्मा भीष्म जी अपने सामने खड़े हुए राजाओं को संबोधित करके कहा, महान सौभाग्यशाली महारथियों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। देवपम वीरो, इस समय आपके दर्शन से मुझे बड़ा संतोष हुआ है। इस तरह सबका अभिनंदन करके भीष्म जी ने पुनः कहा, मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है, आप लोग इसके लिए कोई तकिया ला दीजिए। यह सुनकर राजा लोग बहुत कोमल और उत्तम उत्तम तकिए ले आए, परंतु पितामह को वह पसंद नहीं आए। उन्होंने हंसकर कहा, राजाओ, ये तकिए वीर शैया के योग्य नहीं है। इसके बाद उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, बेटा धनंजय, मेरा मस्तक लटक रहा है, इसके लिए शीघ्र ही इस बिछौने के अनुरूप एक तकिया ला दो। तुम सब धनुर्धर्म में श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो। तुम्हें क्षत्रिय धर्म का ज्ञान है, तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, अतः तुम ही ये कार्य कर सकते हो। तो अर्जुन ने भी बहुत अच्छा कहकर इस आज्ञा को स्वीकार किया और भीष्म जी की अनुमति लेकर अपना गांडीव धनुष उठाया। उस पर तीन अभिमंत्रित बाणों को रखकर उन्होंने उन्हें मारकर भीष्म जी का मस्तक ऊंचा कर दिया। मेरा अभिप्राय अर्जुन की समझ में आ गया, ये सोचकर भीष्म जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके दिए हुए इस वीरोचित तकिये को पाकर भीष्म जी ने अर्जुन की प्रशंसा करते कहा, पांडुनंदन, तुमने इस शैया के योग्य तकिया लगा दिया। यदि ऐसा ना करते तुम्हें क्रोध में आकर तुम्हें शाप दे देता। महाबाहो, अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय को संग्राम भूमि में इसी प्रकार शरशय्या पर शयन करना चाहिए। अर्जुन से यह कहकर भीष्म जी ने अन्य राजा और राजकुमारों से कहा, देखिए आप लोग, अर्जुन ने कैसा बढ़िया तकिया लगा दिया। अब मैं जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं जाते तब तक इस शैया पर पड़ा रहूंगा। उस समय जो लोग मेरे पास आएंगे वे मेरी परलोक यात्रा देख सकेंगे। मेरे आसपास की भूमि में खाई खुदवा देनी चाहिए। इन सैकड़ों बाणों से बिंदा हुआ भी मैं सूर्यदेव की उपासना करूंगा। राजाओं, अंत में मेरी प्रार्थना यह है कि आप लोग अब आपस का वैर छोड़कर युद्ध बंद कर दीजिए। तंत्र शीर में से बाण निकालने में कुशल सुशिक्षित वैद्य अपने साथ समान के साथ भीष्म जी की चिकित्सा के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर भीष्म जी ने आपके पुत्र से कहा, दुर्योधन, इस चिकित्सक को धन देकर सम्मान के साथ विदा कर दो। इस अवस्था को पहुंच जाने पर अब मुझे वैद्यों से क्या काम है। क्षत्रिय धर्म में जो सर्वोत्तम गति है वह मुझे प्राप्त हुई है। बाणशैया पर शयन करने के पश्चात अब चिकित्सा कराना मेरा धर्म नहीं है। इन बाणों के साथ ही मेरा दाह संस्कार होना चाहिए। पितामह की बात सुनकर दुर्योधन ने वैद्यों को धन आदि से सम्मानित करके विदा कर दिया। नाना देशों के राजा वहां जुटे हुए थे। वे भीष्म जी की ये धर्मनिष्ठा और साहस देखकर बहुत विस्मित हुए। इसके बाद कौरव और पांडवों ने बाणशैया पर सोए भीष्म जी को 3 बार प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया और उनके रक्षा का प्रबंध करके वे सब लोग अपने अपने शिविर में लौट आए। महारथी पांडव अपनी छावनी में प्रसन्न होकर बैठे थे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने आकर युधिष्ठिर से कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपकी जीत हो रही है। धन्यवाद जो भीष्म जी मारे की। ये महारथी संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी थे। मनुष्य से तो ये वध्य थे ही, देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते थे, किंतु आपके तेज से ये थक्त हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, विजय तो आपकी कृपा का फल है। आप भक्तों का भय दूर करने वाले हैं और हम लोग आपकी ही शरण में पड़े हैं। जिनकी रक्षा आप करते हैं उनकी यदि विजय हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है, जिसने सर्वथा आपका आश्रय लिया है उनके लिए कोई भी बात आश्चर्यजनक नहीं है। उनके ऐसा कहने पर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, ये कथन आपके ही अनुरूप है। संजय ने कहा, राजन, जब रात बीती सवेरा हुआ तो कौरव और पांडव पितामह भीष्म के निकट उपस्थित होकर हुए। उन्होंने वीर शैया पर सोए हुए पितामह को प्रणाम किया और सभी उनके पास खड़े हो गए। हजारों कन्याओं ने वहां आकर भीष्म के शीर पर चंदन, रोली, खील और फूल की मालाएं चढ़ाकर उनकी पूजा की। दर्शकों में स्त्री, बूढ़े, बालक, ढोल पीटने वाले, नट, नर्तक और शिल्पी आदि सभी श्रेणी के लोग थे। सभी बड़ी श्रद्धा से उनका दर्शन करने आए थे। कौरव और पांडव भी युद्ध बंद करके कवच तथा हथियार अलग रखकर परस्पर प्रेम के साथ अपनी अपनी अवस्था के क्रम से पितामह के पास बैठे थे। बाणों के घाव से भीष्म जी का शीर जल रहा था। पीड़ा से उन्हें मूर्छा आ जाती थी। उन्हें बड़ी कठिनाई से राजाओं की ओर देखकर कहा, पानी चाहिए। सुनते ही क्षत्रिय लोग उठे और चारों ओर से उत्तम उत्तम भोजन की सामग्री तथा ठंडे जल से भरे हुए घड़े लाकर उन्होंने भीष्म जी को अर्पण किए। ये देखकर भीष्म जी बोले, अब मैं पहले भोगे हुए किसी मानवीय भोग को स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं मानव लोग से अलग होकर बाणशैया पर शयन कर रहा हूँ। ये कहकर वे राजाओं की बुद्धि की निंदा करते हुए बोले, इसमें अर्जुन को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर अर्जुन तुरंत उनके निकट पहुंचे और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए विनीत भाव से खड़े होकर बोले, दादाजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। अर्जुन को सामने खड़े देखकर धर्मात्मा भीष्म ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारे बाणों से मेरा शीर चल रहा है। मरम स्थानों में बड़ी पीड़ा हो रही है, मुख सूखा जाता है, मुझे पानी दो। तुम समर्थ हो, तुम ही मुझे विधिवत जल पिला सकते हो। अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर पिता में की आज्ञा स्वीकार की और अपने रथ पर बैठकर उन्होंने गांडीव धनुष चढ़ाया। उस धनुष की टंकार सुनकर सभी प्राणी थर्रा उठे और अजाम को भी बड़ा भय हुआ। अर्जुन ने रथ के द्वारा ही पितामह की परिक्रमा की और एक दमकता हुआ बाण निकाला, फिर मंत्र पढ़कर उसे पर्जन्य अंश से संयोजित किया। इसके बाद सबके देखते देखते उन्होंने भीष्म के बगल वाली जमीन पर वह बाण मारा। उसके लगते ही पृथ्वी से अमृत के समान मधुर एम दिव्य गंध और दिव्य रस से युक्त शीतल जल की निर्मल धारा निकलने लगी। उससे अर्जुन ने दिव्य कर्म करने वाले पितामह भीष्म को तृप्त किया। अर्जुन का यह अलौकिक कर्म देखकर वहां बैठे हुए राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे सबके सब भय से कांपने लगे। उस समय चारों ओर शंख और धुंधवियों की तुमल ध्वनि गूंज उठी। भीष्म जी तृप्त होकर सबके सामने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहो, तुम में ऐसा प्रकर्म होना आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे नारद जी ने पहले से ही बता दिया है कि तुम प्रातन ऋषि नर हो और इन भगवान नारायण की सहायता से बड़े बड़े कार्य करोगे, जिन्हें इंद्रादि देवता भी करने का साहस नहीं कर सकते। तुम इस भूमंडल में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। इस युद्ध को रोकने के लिए मैंने तथा विदुर द्रोणाचार्य परशुराम भगवान श्री कृष्ण और संजय ने भी बार बार कहा, किंतु दुर्योधन ने किसी की नहीं सुनी। उसकी बुद्धि विपरीत हो गई है, वे बेहोश सा रहता है, किसी की बात पर विश्वास नहीं करता है, सदा शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करता है। खैर, इसका फल इसे मिलेगा। भीमसेन के बल से अपमानित होकर यह मारा जाएगा और सदा के लिए रणभूमि में सो रहेगा। भीष्म जी की यह बात सुनकर दुर्योधन का मन बहुत दुखी हो गया। उसे देखकर पितामह ने कहा, राजन, क्रोध छोड़ दो और मेरी बात पर ध्यान दो। ये तो तुमने देखा है, अर्जुन ने किस तरह शीतल मधुर एवं सुगंधित जल की धारा प्रकट की है। ऐसा प्रकर्म करने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं। आग्ने वारुण सौम्य वायव्य वैष्णव ऐन्द्र पाशुपत ब्रह्म परमेष्ठ प्रजापत्य धात्र त्वाष्ट्र सावित्र और वैवस्वत इत्यादि अस्त्रों को इस संसार में अर्जुन या भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। तीसरा कोई भी इसका ज्ञाता नहीं है। अतः अर्जुन को किसी प्रकार भी युद्ध में जीतना असंभव है। इनके सभी कर्म अलौकिक हैं, इसलिए मेरी राय यही है कि तुम इनके साथ शीघ्र संधि कर लो। जब तक भगवान श्री कृष्ण कोप नहीं करते, जब तक भीम अर्जुन नकुल और सहदेव तुम्हारी सेना का सर्वनाश नहीं कर डालते, उसके पहले ही तुम्हारा पांडवों के साथ मित्र भाव हो जाना मैं अच्छी समझता हूँ। तात, मेरे मरने के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति कर दो, शांत हो जाओ, मेरा कहा मान लो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे कुल का कल्याण है। अर्जुन ने तो परकर्म दिखाया है, ये तुम्हें सचेत करने के लिए काफी है। अब तुम लोगों में परस्पर प्रेम भाव बढ़े और बचे कुचे राजाओं के जीवन की रक्षा हो। पांडवों को आधा राज्य दे दो और युधिष्ठर इंद्रप्रस्थ दिल्ली को चले जाएं। सभी राजा प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलें, पिता पुत्र से, मामा भांजे से, भाई भाई के साथ मिलकर रहे। यही मोहवश या मूर्खता के कारण तुम मेरी इस समयोचित बात पर ध्यान न दोगे तो अंत में पछताना पड़ेगा, सबका नाश हो जाएगा। ये तुमसे सच्ची बात कह रहा हूं। भीष्म जी सहृदय भाव से ये बात कहकर चुप हो गए। फिर उन्होंने अपना मन परमात्मा में लगाया। दुर्योधन को ये बात ठीक उसी तरह पसंद नहीं आई जैसे मरने वाले मनुष्य को दवा पीना अच्छा नहीं लगता। तदंतर भीष्म जी के मौन हो जाने पर सभी राजा अपने अपने शिविर में चले आए। इसी समय करण भीष्म जी के मारे जाने का समाचार सुनकर कुछ भयभीत होकर जल्दी से उनके पास आया। इन्हें शरशैया पर पड़े देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसने गदगद कंठ से कहा, महाबाहु भीष्म जी, जिसे आप सदा द्वेष भरी दृष्टि से देखते थे, वही मैं राधा का पुत्र करण आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। यह सुनकर भीष्म जी ने पलक उद्घाड़ कर धीरे से करण की ओर देखा और इसके बाद उस स्थान को सुना देख पहरेदारों को भी वहां से हटा दिया। फिर जैसे पिता पुत्र को गले लगाता है उसी प्रकार एक हाथ से करण को खींचकर हृदय से लगाते हुए स्नेहपूर्वक कहा, आओ मेरे प्रतिस्पर्धी, तुम सदा मुझसे लांग डांट रखते आए हो। यदि मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। माँ बाहो, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधीरथ नहीं सूर्य हैं। ये बात मुझे व्यास जी और नारद जी से ज्ञात हुई है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम अकरण ही पांडवों पर आक्षेप करते थे, अतः तुम्हारा दुस्साहस दूर करने के लिए ही मैं कठोर वचन कहता था। नीच पुरुषों का संग करने से तुम्हारी बुद्धि गुणवानों से भी द्वेष करने लगी है। इस कारण से ही कौरवों की सभा में मैंने तुम्हें अनेकों बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं जानता हूं युद्ध में तुम्हारा प्रकर्म शत्रु के लिए असह है। तुम ब्राह्मणों के भक्त हो, शूरवीर हो और दान में तुम्हारी बड़ी निष्ठा है। मनुष्यों में तुम्हारे समान गुणवान कोई नहीं है। बाण मारने में, अस्त्रों का संधान करने में, हाथों की फुर्ती में और अस्त्र बल में तुम अर्जुन और श्रीकृष्ण के समान हो। तुम धैर्य के साथ युद्ध करते हो, तेज और बल में देवता के तुल्य हो। युद्ध में तुम्हारा प्रकर्म मनुष्यों से अधिक है। पौर काल में तुम्हारे पति जो मेरा क्रोध था उसे मैंने दूर कर दिया है। अब मुझे निश्चय हो गया है कि पुरुषार्थ से देव के विधान को नहीं पलटा जा सकता। पांडव तुम्हारे सहोदर भाई हैं, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहो तो उनके साथ मेल कर लो। मेरे ही साथ इस वैर का अंत हो जाए और भूमंडल के सभी राजा आज से सुखी हों। कर ने कहा, महाबाहो, आपने जो कहा है कि मैं सूत पुत्र नहीं कुंती का पुत्र हूँ, ये मुझे भी मालूम है। किंतु कुंती ने जो मुझे त्याग दिया और सूत ने मेरा पालन पोषण किया है, आज तक दुर्योधन का ऐश्वर्य भुगता रहा हूँ, अब उसे हराम करने का साहस मुझ में नहीं है। जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडव की सहायता में दृढ़ हैं, उसी प्रकार मैंने भी दुर्योधन के लिए अपने शीर धन स्त्री पुत्र यश को निछावर कर दिया है। जो बात अवश्य होने वाली है उसको पलटा नहीं जा सकता। पुरुषार्थ से देव के विधान को कौन मेट सकता है? आपको भी तो पृथ्वी के नाश की सूचना देने वाले अपशकुन ज्ञात हुए थे, जिन्हें आपने सभा में बताया था। मैं भी पांडव और भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव जानता हूँ। ये मनुष्यों के लिए अजय हैं, तो भी मेरे मन में ये विश्वास है कि मैं पांडवों को रण में जीत लूँगा। ये वैर बहुत बढ़ गया है, अब इसका छूटना कठिन है, इसलिए मैं अपने धर्म में स्थित रहकर प्रसन्नतापूर्वक अर्जुन से युद्ध करूँगा। युद्ध करने के लिए मैंने निश्चय कर लिया है, अब आप आज्ञा दें। आपकी आज्ञा लेकर ही युद्ध करने का मेरा विचार है। आज तक अपनी चपलता के कारण मैंने जो कुछ कटु वचन कहा हो या प्रतिकूल आचरण किया हो उसे आप क्षमा करें। भीष्म जी बोले, करण, यदि ये दारुण वैर मिट नहीं सकता तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ। तुम स्वर्ग की कामना से ही युद्ध करो। क्रोध और डा छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के साथ रण में पराक्रम दिखाओ। सदा सत्पुरुषों के आचरण का पालन करो। अर्जुन से युद्ध करके तुम क्षत्रिय धर्म में प्राप्त होने वाले लोकों में जाओगे। अहंकार त्याग कर अपने बल और पराक्रम का भरोसा रखकर युद्ध करो। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। करण, मैंने शांति के लिए महान प्रयत्न किया है, किंतु इसमें सफल ना हो सका, ये तुमसे सच कह रहा हूँ। राजन, भीष्म जी ने जब ऐसा कहा तो करण ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर रथ में बैठकर आपके पुत्र दुर्योधन के पास चला गया। इस प्रकार से भीष्म पर्व समाप्त हुआ। संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व। कर्ण का युद्ध के लिए तैयार होना तथा द्रोणाचार्य का सेनापति के पद पर अभिषेक, द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिन का युद्ध। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती, तथा उनके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। राजा जनमेजय ने पूछा, भ्रमन पिता, मैं भीष्म को पांचाल राजकुमार शिखंडी के हाथ से मारा गया सुनकर राजा धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र दुर्योधन ने क्या किया, ये सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, राजन भीष्म जी की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र एकदम चिंता और शोक में डूब गए। उनकी सारी शांति नष्ट हो गई। रात दिन उन्हें दुख ही विचार कर रहने लगा। इतने ही में उनके पास विशुद्ध हृदय संजय आया। वे कौरों की छावनी से रात ही में हस्तनापुर पहुंचा था। उससे भीष्म जी की मृत्यु का विवरण सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा ही खेद हुआ। वे आतुर होकर रोने लगे और फिर पूछा, तात महात्मा भीष्म जी के लिए अत्यंत शोकातुर होकर फिर कौरवों ने क्या किया? वीर पांडवों की विशाल और विजयनी वाहिनी तो तीनों लोकों में अत्यंत भय उत्पन्न कर सकती है। आप भला दुर्योधन की सेना में ऐसा कौन महारथी है जिसकी उपस्थिति में ऐसा महान भय सामने आने पर भी वीरों का धैर्य बना रही? तो संजय ने कहा, राजन भीष्म जी के मारे जाने पर आपके पुत्रों ने क्या क्या किया, ये आप ध्यान देकर सुनिए। उसका निधन होने पर कौरव और पांडव दोनों ही अलग विचार करने लगे। उन्होंने शास्त्र धर्म की निंदा करते हुए महात्मा भीष्म जी को प्रणाम किया, फिर उनकी रक्षा का प्रबंध कर आपस में उन्हीं की चर्चा करते रहे। तदंतर पिता में की आज्ञा होने पर उनकी प्रदक्षिणा करके वे फिर आपस में युद्ध करने के लिए कमर कसकर चल दिए। थोड़ी ही देर में तुरई और भैरियों की ध्वनि के साथ आपके पुत्रों की और पांडवों की सेनाएं युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। राजन आपके पुत्र और आपकी नासमझी के कारण तथा भीष्म जी का वध हो जाने से अब कौरव और उनके पक्ष के सब राजा मृत्यु के समीप आ पहुंचे हैं। भीष्म जी को खोकर उन सभी को बड़ा शोक हुआ है। उनके ना रहने से कौरवों की सेना भी अनाथ सी हो गई है। जिस प्रकार कोई आपत्ति आ पड़ने पर अपने बंधु की याद आने लगती है, उसी प्रकार अब कौरव वीरों का ध्यान करण की ओर गया, क्योंकि वह भीष्म जी के समान ही गुणवान तथा समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और अग्नि के समान तेजस्वी था। करण दो रथियों के बराबर था। फिर भीष्म जी ने बलवान और पराक्रमी रथियों की गणना करते समय उसे अर्धरथी ठहराया था। इसलिए 10 दिन तक जब तक कि पितामह ने युद्ध किया, मां यशस्वी करण ने संग्राम भूमि में पैर नहीं रखा था। अब सत्य प्रतिज्ञा भीष्म जी के धाराशायी होने पर आपके पुत्रों ने करण को याद किया और अब तुम्हारे लड़ने का समय आ गया है, ऐसा कहकर करण करण पुकारने लगी। अब महारथी करण समुद्र में डूबती ही नौका के समान आपके पुत्र की सेना को इस आपत्ति से पार करने के लिए तुरंत ही कौरवों के पास आया और उनसे कहने लगा, भीष्म जी में धैर्य, बुद्धि, प्रकर्म, ओज, सत्य, स्मृति आदि सभी वीरोचित गुण थे। उनके पास अनेकों दिव्य अस्त्र भी थे, साथ ही नम्रता, लज्जा, मधुर भाषण और सरलता की भी उनमें कमी नहीं थी। वे दूसरों के उपकारों को याद रखने वाले और विप्र विद्वेषियों के विरोधी थे। उनके शांत हो जाने से तो मुझे सब वीरों का अंत हुआ सा दिखाई देता है, ऐसा कहकर तथा महाप्रतापी भीष्म जी के निधन और कौरवों की पराजय का विचार करके करण को बड़ा ही खेद हुआ और वह आंखों में आंसू भरकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। करण के ये वचन सुनकर आपके पुत्र और सैनिक लोग भी आपस में शोक प्रकट करने लगे और अत्यंत आतुर होकर आंखों से आंसू बहाते हुए ढांड मार कर रोने लगे। तब रथियों में श्रेष्ठ करण ने अन्य महारथियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, भीष्म जी के गिर जाने से कोई सेनापति न रहने के कारण कौरवों की सेना बहुत घबराई हुई है। शत्रुओं ने इसे निरुत्साह और अनाथ कर दिया है, किंतु अब मैं भीष्म जी की तरह ही इनकी रक्षा करूँगा। मैं अनुभव करता हूं कि अब ये सारा भार मेरे ऊपर ही है। मैं रणभूमि में घूम घूम कर अपने बाणों से पांडवों को यमराज के घर भेज दूंगा और सारे संसार में अपना महान यश प्रकट करके रहूंगा तथा शत्रुओं के हाथ से मरकर पृथ्वी पर शयन करूंगा। फिर अपने सारथी से कहा, सूत तो मुझे क्वच और शीर्ष त्राण पहना तथा शीघ्र मेरे रथ को 16 तरकश दिव्य धनुष, तलवार, शक्ति, गदा और शंख आदि सभी सामग्रियों से सजाकर घोड़े जोत कर लिया। संजय कहता है, राजा ने ऐसा कहकर करण युद्ध की सामग्री से भरे हुए ध्वजा पताकाओं से शोभित एक सुंदर रथ पर चढ़कर विजय प्राप्त करने के लिए चला और सबसे पहले शरशैया पर पड़े हुए अत्रि तेजस्वी महात्मा भीष्म जी के पास पहुंचा। उन्हें देखकर करण व्याकुल हो गया। उसने रथ से उतरकर हाथ जोड़कर भीष्म जी को प्रणाम किया और फिर नेत्रों में जल भरकर लड़खड़ाती जुबान से कहा, भरत श्रेष्ठ, मैं करण हूँ, आपका कल्याण हो। आप अपनी पितृ दृष्टि से मेरी ओर निहारिए और अपने मंगलमय शब्दों से मुझे अनुग्रहित कीजिए। मुझे धन संग्रह, मंत्रणा, व्यूह रचना और शस्त्र संचालन में आपके समान कौरवों में और कोई दिखाई नहीं देता। आपके सिवा ऐसा कौन है जो अर्जुन के साथ लोहा ले सके। बड़े बड़े बुद्धिमानों का यही कथन है कि अर्जुन के पास अनेकों दिव्य अस्त्र हैं और वह निवात, कवच आदि अमानवों से तथा स्वयं महादेव से जब इस युद्ध कर चुका है, साथ ही उसने भगवान शंकर से जितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुर्लभ वर भी प्राप्त किया है, तो भी आपकी आज्ञा होने पर तो मैं आज ही अपने परक्रम से उसे नष्ट कर सकता हूँ। राजन, करण इस प्रकार कहने पर कुरुवृत्त पितामह ने प्रसन्न होकर देश और काल के अनुसार का, करण तुम शत्रु का मान मर्दन करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हो। भगवान विष्णु जैसे देवता के आश्रय हैं, उसी प्रकार तुम कौरव के आधार बनो। दुर्योधन की जय इच्छा से ही तुमने अपने बाहुबल से उत्कल, मेकल, पौंड्र, कलिंग, अंध्रव, निषाद, त्रिगत और वाहनिक आदि देशों के राजाओं को परास्त किया था। इसके सिवा जगह जगह और भी अनेकों वीरों को तुमने नीचा दिखाया था। भैया देखो, जैसे दुर्योधन सब कौरवों का करणधार है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें पूरा आश्रय देना। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम शत्रु के साथ संग्राम करो, युद्ध में कौरव के पथ प्रदर्शक बनो और दुर्योधन को जय प्राप्त कराओ। दुर्योधन की तरह तुम भी मेरे पुत्र के समान ही हो। धर्मता जैसे मैं उनका हितेशी हूँ, वैसा भी तुम्हारा भी हूँ। भीष्म जी की बात सुनकर करण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर वह सेना की ओर चला गया और उसे उत्साहित किया। करण को सब सेना के आगे आता देखकर दुर्योधन आदि समस्त कौरवों को भी बड़ा हर्ष हुआ। वे ताल ठोककर उछल उछल कर सिंहनाद करके और तरह तरह से धनुषों की टंकार करके करण का स्वागत करने लगे। फिर उससे दुर्योधन ने कहा, करण, आप तुम हमारी सेना के रक्षक हो, इसलिए मैं इसे सनात समझता हूँ। तुम इस बात का निर्णय करो कि क्या करने से हमारा हित हो सकता है। करण ने कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, आप अपना विचार कहिए, क्योंकि स्वयं राजा कर्तव्य का जैसा ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं, वैसा कोई दूसरा पुरुष नहीं कर सकता, इसलिए हम आपकी ही बात सुनना चाहते हैं। दुर्योधन ने कहा, पहले आयु, बल और विद्या में बड़े चढ़े पिता में भीष्म हमारे सेनापति थे। उन्होंने सब योद्धाओं को साथ रखते हुए शत्रु का संहार किया और भीषण युद्ध करते हुए 10 दिन तक हमारी रक्षा की। अब वे तो स्वर्गवास की तैयारी में हैं, अतः उनके स्थान पर तुम्हारे विचार में किसे सेनापति बनाना उचित होगा। नायक के बिना तो सेना एक मुहूर्त भी नहीं ठहर सकती। जिस प्रकार बिना मल्लाह के नौका और बिना सारथी का रथ चाहे जिधर चलने लगते हैं, उसी प्रकार बिना सेनापति की सेना बेकाबू हो जाती है। इसलिए मेरे पक्ष के सब वीरों पर दृष्टि डालकर तुम ये निश्चय करो कि भीष्म जी के बाद कौन उपयुक्त सेनापति होगा। इस पद के लिए तुम जिसे कहोगे उसी को हम सहज अपना सेनापति बनाएंगे। करण बोला, यहां जितने राजा लोग उपस्थित हैं वे सभी बड़े महान भाव हैं और निस्संदेह इस पद के योग्य हैं। ये सभी कुलीन, गुठीले शीर वाले, युद्ध कला में कुशल तथा बल, प्रकर्म और बुद्धि से संपन्न हैं। सभी शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान और युद्ध में पीठ न दिखाने वाले हैं, किंतु एक साथ सभी को तो सेना नायक बनाया नहीं जा सकता। इसलिए जिस एक में सबसे अधिक गुण हो उसी को इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। मेरे विचार में तो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण को ही सेनापति बनाना उचित है, क्योंकि ये सभी योद्धाओं के आचार्य और गुरु हैं तथा वयोवृद्ध भी हैं। ये साक्षात शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के समान हैं तथा इन्हें कोई परास्त भी नहीं कर सकता। अतः इनके रहते और कौन हमारा सेनापति हो सकता है। आपके ये गुरुदेव सभी सेना नायकों में, सभी शस्त्रधारियों में, सभी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए जिस प्रकार देवताओं ने स्वामी कार्तिकेय जी का अपना सेनाध्यक्ष बनाया था, उसी प्रकार आप इन्हें अपना सेनापति बनाइए। करण की यह बात सुनकर दुर्योधन ने सेना के बीच में खड़े हुए आचार्य द्रोण के पास जाकर कहा, भगवान वरण कुल उत्पत्ति विद्या आयु बुद्धि प्रकर्म युद्ध कौशल अजयता अर्थ ज्ञान नीति विजय तपस्या और कृतज्ञता आदि सभी गुणों में आप सबसे बड़े चढ़े हैं। आपके समान राजाओं में भी हमारा कोई रक्षक नहीं है। अतः इंद्र जिस प्रकार देवताओं की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप हमारी रक्षा कीजिए। हम आपके नेतृत्व में ही शत्रु पर विजय करना चाहते हैं, अतः आप हमारे सेनापति बनने की कृपा करें। यदि आप हमारे सेनापति हो जाएंगे तो हम अवश्य राजा युधिष्ठिर को उनके अन्यायी और बंधु बांधव सहित जीत लेंगे। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर उसे हर्षित करते हुए सब राजाओं ने द्रोणाचार्य की जय जयकार की। वे सब द्रोणाचार्य का उत्साह बढ़ाने लगे। तब आचार्य ने दुर्योधन से कहा, राजन मैं छों अंग युक्त वेद मनु जी का कहा हुआ अर्थशास्त्र भगवान शंकर की दी हुई बाण विद्या और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जानता हूँ। तुमने विजय की अभिलाषा से मुझमें जो जो गुण बताए हैं उन सभी को निभाता हुआ मैं पांडवों के साथ संग्राम करूँगा, किंतु मैं ध्रुवतपुत्रधृष्टद्युम्न का वध किसी प्रकार नहीं कर सकूँगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति मेरे ही वध के लिए हुई है। राजन इस प्रकार आचार्य की अनुमति मिलने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने उन्हें विधिपूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय बाजों के घोष और शंखों की ध्वनि से सब लोगों में ने हर्ष प्रकट किया तथा पुण्यवाहन वाचन सस्ती वाचन सोत और माग्धों के स्तुतिगान और ब्राह्मणों की जय जयकार से आचार्य का सम्मान किया गया। द्रोण के सेनापति होने से सब लोग यही समझने लगे कि अब हमने पांडवों को जीत लिया। संजय ने कहा, राजन सेनापति का अधिकार प्राप्त करके महारथी द्रोण अपनी सेना की व्यूह रचना कर आपके पुत्रों के सहित युद्ध क्षेत्र को चले। उनकी दाहिनी ओर सिंधुराज जयद्रथ कलिंग नरेश और आपका पुत्र विकर्ण चल रहे थे। उनकी रक्षा के लिए गंधार देश की घुड़सवार सेना के सहित शकुनी उनके पीछे था। बाई और कृपाचार्य कृतवर्मा चित्रसेन विवंशती और दुशासन आदि वीर थे। उनकी रक्षा का भार सदक्षिण आदि कंबोज वीरों पर था। उनके साथ शक और यवन सेना भी चल रही थी। मद्र त्रिग्रत अम्बस्त मालव शिवि शूरसेन शूद्र मलद सुवीर कितव तथा पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी देशों के सभी योद्धा आपके पुत्रों के सहित दुर्योधन और करण के पीछे पीछे चल रहे थे। वे सब अपनी अपनी सेनाओं के बल और उत्साह को बढ़ाते जाते थे। समस्त योद्धाओं में श्रेष्ठ करण सेना में शक्ति का संचार करता हुआ सबके आगे चल रहा था। आज करण को देखकर किसी को भीष्म जी का अभाव भी नहीं खलता था। सबके मुंह पर यही बात थी कि आज करण को सामने देखकर पांडव लोग रण क्षेत्र में नहीं ठहर सकेंगे। आज करण तो देवताओं के सहित स्वयं इंद्र को भी जीत सकते हैं, फिर इन बल प्रकर्महीन पांडवों की तो बात ही क्या है। भीष्म जी भी थे तो बहुत पराक्रमी, परंतु वे पांडवों को बचाते रहते थे। सो अब करण उन्हें अपने तीखे बाणों से तहस नहस कर देंगे। राजन इस प्रकार वे सब सैनिक करण की प्रशंसा करते और मन ही मन उसे आदर देते चल रहे थे। रण क्षेत्र में पहुंचकर आचार्य ने अपनी सेना का शकट व्यू बनाया। इधर धर्मराज ने पांडव सेना का क्रोंच व्यू बना रखा था। उस व्यू के मुख्य स्थान पर पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हुए अपनी वानर के चिन्ह वाली ध्वजा फहरा रहे थे। इधर आपकी सेना के मुहाने पर करण था। करण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाने के लिए उतावले हो रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक थे, इसलिए दोनों ही की एक दूसरे पर टकटकी लगी हुई थी। इसी समय यकायक महारथी द्रोण आगे बढ़े और सारी सेना के बीच में आपके पुत्र से कहने लगे, राजन तुमने भीष्म जी के बाद मुझे सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया है, सो मैं तुम्हें उनके अनुरूप फल देना चाहता हूँ। बताओ मैं तुम्हारा क्या काम करूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो। इस पर राजा दुर्योधन ने करण और दुशासन आदि से सलाह करके आचार्य से कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो महारथी युधिष्ठिर को जीता हुआ पकड़कर मेरे पास ले आइए। यह सुनकर आचार्य ने कहा, तुम कुंती नंदन युधिष्ठिर को कैद करना ही चाहते हो, उनका वध कराने के लिए तुमने वर नहीं मांगा, इसलिए वे धन्य है। किंतु दुर्योधन तुम्हें उनको मरवा डालने की इच्छा क्यों नहीं है? पांडव को जीतने के पश्चात फिर युधिष्ठिर को ही राज्य सौंपकर तुम अपना स्वार्थ तो दिखाना नहीं चाहते। धर्मराज पर तुम्हारा स्नेह है, इसलिए वे अवश्य बड़े भाग्यवान हैं। उनका जन्म सफल है तथा उनकी अजात शत्रुता भी सच्ची है। राजन, आचार्य के ऐसा कहते ही आपके पुत्र के हृदय में जो भाव सदा बना रहता था वह सहसा बाहर प्रकट हो गया। मैं प्रसन्न होकर कह उठा, आचार्य पाद, युधिष्ठिर के मारे जाने से मेरी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हमने उन्हें मार भी डाला तो शेष पांडव अवश्य हमें नष्ट कर देंगे। सब पांडवों को तो देवता भी नहीं मार सकते, इसलिए उनमें से जो भी बचा रहेगा वही हमारा अंत कर देगा। यदि सत्यपति की युधिष्ठिर मेरे काबू में आ गए तो मैं उन्हें फिर जुए में जीत लूँगा और तब उनके अनुयायी पांडव लोग भी फिर वन में चले जाएंगे। निश्चित स्पष्ट ही बहुत दिनों के लिए मेरी जीत हो जाएगी। इसी से मैं धर्मराज का वध किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहता। द्रोणाचार्य बड़े व्यवहार कुशल थे। वे दुर्योधन का कूट अभिप्राय ताड़ गए, इसलिए उन्होंने उसे एक शर्त के साथ वर देते हुए कहा, यदि वीर अर्जुन ने युधिष्ठिर की रक्षा ना की तो तुम युधिष्ठिर को अपने काबू में आया हुआ ही समझो। अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने का साहस तो इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं कर सकते, इसलिए ये काम मेरे वश का भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि वह मेरा शिष्य है और उसने मुझ ही से अस्त्र विद्या सीखी है, तथापि वह युवा है और पुण्यशील भी है। मेरे बाद वह इंद्र और रुद्र से भी अस्त्र प्राप्त कर चुका है और तुम्हारे ऊपर उसका कोप भी है ही, इसलिए उसकी उपस्थिति में ये काम नहीं कर सकूँगा। अतः जैसे बने वैसे ही तुम उसे युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाना। बस अर्जुन के जाने पर तो धर्मराज तुम्हारे हाथ में ही है। अर्जुन के दूर चले जाने पर यदि धर्मराज एक मुहूर्त भी मेरे सामने डटे रहे तो मैं निसंदेह उन्हें अपने वश में कर लूँगा। राजन, द्रोणाचार्य के इस प्रकार शर्त के साथ प्रतिज्ञा करने पर भी आपके मूर्ख पुत्रों ने युधिष्ठिर को कैद किया हुआ ही समझा। दुर्योधन ये जानता था कि द्रोणाचार्य पांडव पर प्रेम रखते हैं, इसलिए उनकी प्रतिज्ञा की स्थायी बनाने के लिए उसने ये बात सेना के सभी पांडवों में घोषित करा दी। सैनिकों ने जब सुना कि आचार्य ने राजा युधिष्ठिर को कैद करने की प्रतिज्ञा की है तो वे सिंहनाद करते हुए ताल ठोकने लगे। अपने विश्वास पात्र गुप्तचरों से द्रोण की इस प्रतिज्ञा का समाचार पाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों को और दूसरे राजाओं को भी बुलाया। फिर अर्जुन से कहा, पुरुष सिंह, आचार्य तो कुछ करना चाहते हैं, वह तुमने सुना। आप किसी ऐसी नीति से काम लो जिसमें उनका विचार सफल ना हो। उन्होंने एक शर्त के साथ प्रतिज्ञा की है और उस शर्त का संबंध तुम्हीं से है। अगर तुम मेरे पास रहकर ही युद्ध करो, जिससे कि द्रोण के द्वारा दुर्योधन की इच्छा पूरी नहीं हो सके। अर्जुन ने कहा, राजन, जिस प्रकार मैं आचार्य का वध नहीं करना चाहता उसी प्रकार आपसे दूर होने की भी मेरी इच्छा नहीं है। ऐसा करने में भले ही मुझे युद्ध स्थल में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े, भले ही नक्षत्र सहित आकाश गिर पड़े और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तथापि मेरे जीवित रहते स्वयं इंद्र की सहायता पाकर भी आचार्य आपको कैद नहीं कर सकते। इसलिए जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक आप द्रोण से तनिक भी मत डरें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी ये प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कहीं प्राजे प्राप्त नहीं की और ना कभी कोई प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ा ही है। महाराज, फिर पांडवों के शिविर में शंख, भैरी, मृदंग और नगाड़ों का शब्द होने लगा। पांडव लोग सिंहनाद करने लगे तथा उनकी प्रत्यंचाओं का टंकार और तालियों का शब्द आकाश में गूंजने लगा। ये देखकर आपकी सेना में भी बाजे बजने लगे। फिर व्यूह रचना से खड़ी हुई दोनों सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़कर आपस में युद्ध करने लगी। संजय वीरों ने आचार्य की सेना को नष्ट भ्रष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उससे रक्षित होने के कारण वे वैसा कर नहीं सके। इसी प्रकार दुर्योधन के महारथी योद्धा भी अर्जुन से सुरक्षित पांडवी सेना पर काबू नहीं पा सके। द्रोणाचार्य के छोड़े हुए भयंकर बाण पांडवों की सेना को संतप्त करते हुए सब ओर सनसना रहे थे। इस समय उनमें से किसी भी वीर की दृष्टि आचार्य पर ठहर नहीं पाती थी। इस प्रकार पांडवों की सेना को मूर्छित सी करके वे अपने पहने बाणों से धृष्टद्युम्न की सेना को कुचलने लगे। उनके छोड़े हुए बाण अनेकों रथियों, घुड़सवारों, गजारोहियों और पैदलों का सफाया कर रहे थे। इससे शत्रु को बड़ा भय होने लगा। आचार्य ने घूम घूम कर सेना को घबराहट में डाल दिया और उनके भय को चौगुना कर दिया। इस समय युद्धभूमि में रक्त की भीषण नदी बहने लगी जो सैकड़ों वीरों को यमराज के घर ले जा रही थी और जिसे देखकर कायरों के दिल दहल जाते थे। अब आचार्य द्रोण पर सब ओर से युधिष्ठिर आदि महारथी टूट पड़े, परंतु आपके प्रकर्मी वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बस बड़ा ही रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। महामायावी शकुनि ने सहदेव पर धावा किया और अपने पहने बाणों से उनके सारथी ध्वजा रथ को बीन दिया। इस पर सहदेव ने अत्यंत कुपित होकर शकुनि के रथ को, ध्वजा और धनुष को काट डाला और उसके सारथी और घोड़ों को नष्ट करके 60 बाणों से उसे बीन दिया। तब शकुनि गदा लेकर अपने रथ से कूद पड़ा और उसी से सहदेव के सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। इस प्रकार रथ हीन हो जाने पर वे दोनों वीर हाथ में गदाएं लेकर युद्ध के मैदान में क्रीड़ा सी करने लगी। द्रोण ने राजा द्रुपद को 10 बाण मारे, उसका जवाब उन्होंने अनेकों बाणों से दिया। इस पर आचार्य ने उन पर उनसे भी अधिक बाण छोड़े। भीमसेन ने विवंशति पर 20 बाणों का वार किया, किंतु इससे वह वीर टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने यकायक भीमसेन के घोड़े मार डाले तथा उनके रथ की ध्वजा और धनुष को भी काट दिया। इससे सभी सेना वाह वाह करने लगी। भीमसेन शत्रु का ऐसा प्रकर्म सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी गदा से उनके सब घोड़े मार डाले। दूसरी ओर शल्य ने हंसते हुए अपने प्यारे भांजे नकुल को भीनना आरंभ किया। प्रतापी नकुल ने बात की बात में शल्य के घोड़े, छत्र, ध्वजा, सूत और धनुष को नष्ट कर डाला और फिर अपना शंख बजाया। धृष्टकेतु ने कृपाचार्य के छोड़े हुए तरह तरह के बाणों को काटकर 70 बाणों से उन्हें भीन दिया और तीन तीनों से उनकी आज्ञा काट ध्वजा काट डाली। तब कृपाचार्य ने बड़ी बाण वर्षा करके धृष्टकेतु को रोका और उसे अत्यंत घायल कर दिया। सातकी ने अपने तीखे तीरों से कृतवर्मा की छाती पर वार किया और फिर हंसते हंसते 70 बाणों से उसे घायल कर दिया। इस पर कृतवर्मा ने बड़ी फुर्ती से 77 बाण छोड़े, किंतु उनसे घायल होकर भी सातकी पर्वत के समान अचल बना रहा। राजा द्रुपद भगदत्त से भिड़ गए। उनका बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ। भगदत्त ने राजा द्रुपद को उनके सारथी के सहित भीन डाला तथा उनके रथ और उनकी ध्वजा में भी बाण मारे। इस पर द्रुपद ने कुपित होकर भगदत्त की छाती में बाण मारा। दूसरी ओर भूरिश्रवा और शिखंडी बड़ा भीषण युद्ध कर रहे थे। महाबली भूरिश्रवा ने बाणों की भारी बुछारों से महारथी शिखंडी को आच्छादित कर दिया। इस पर शिखंडी ने कुपित होकर 90 बाणों से भूरिश्रवा को अपने स्थान से डिगा दिया। क्रूरकर्मा राक्षस घटोत्कच और अलम्बुष दोनों ही सैकड़ों प्रकार की माया में जानने वाले थे और अभिमानी होने के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए थे। वे सबको आश्चर्यचकित करते अंतर्ध्यान होकर युद्ध करने लगे। इसी प्रकार चकितान और अनुविंदक का तथा शत्रुदेव और लक्ष्मण का भी संग्राम होने लगा। इसी समय पौरव गर्जना करता हुआ अभिमन्यु की ओर दौड़ा। दोनों का बड़ा घोर युद्ध छिड़ गया। पौरव ने बाणों की वर्षा से अभिमन्यु को बिल्कुल ढक दिया। तब अभिमन्यु ने उनके ध्वजा, छत्र और धनुष काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। फिर 7 बाणों से उनके पौरव को और 5 से उनके सारथी तथा घोड़ों को घायल कर दिया। इसके बाद वह ढाल तलवार लेकर पौरव के रथ के जुए पर कूद पड़ा और वहीं से उनके बाल पकड़ लिए। फिर एक लात से सारथी को रथ से गिरा दिया और तलवार से ध्वजा उड़ा दी तथा पौरव को बाल पकड़कर झकोरने लगा। जयद्रथ से पौरव की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। इसलिए वह ढाल तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। जयद्रथ को आते देखकर अभिमन्यु ने पौरव को छोड़ दिया और बाज की तरह तुरंत रथ से उछलकर उनके सामने आ गया। जयद्रथ ने उस पर प्राश, पट्टिश और तलवार आदि कई प्रकार के शस्त्रों की वर्षा की, किंतु अभिमन्यु ने उन सबको तलवार से ही काट डाला और ढाल से रोक दिया। उन दोनों वीरों की फुर्ती देखने लायक थी। उनके तलवारों के चलाने, टकराने, रोकने और बाहर या भीतर की ओर घुमाने में कोई अंतर नहीं जान पड़ता था। दोनों ही वीर भीतर और बाहर की घूमते हुए युद्ध के अद्भुत पैंतर दिखा रहे थे। इतने ही में अभिमन्यु की ढाल से लगकर जयद्रथ की तलवार टूट गई, इसलिए वह तुरंत ही अपने रथ पर चढ़ गया। इसी समय अवकाश पाकर अभिमन्यु भी अपने रथ पर जा बैठा। अभिमन्यु को रथ पर चढ़ा देखकर कौरव पक्ष के सब राजाओं को मिलकर उसे घेर लिया। अतः उसने जयद्रथ को छोड़कर अब सभी सेना को संतप्त करना आरंभ किया। इसी समय शल्य ने उस पर एक अग्निशिखा के समान दीप्यमान भयंकर शक्ति छोड़ी। अभिमन्यु ने उछलकर उसे बीच ही में पकड़ लिया और उस शक्ति को अपने पूरे बाहुबल से शल्य की ओर छोड़ दिया उसने राजा शल्य के सारथी को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। ये देखकर राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्की, के राजकुमार, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के पुत्र ने वाह वाह की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया। वे अभिमन्युओं का हर्ष बढ़ाते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। सारथी को मरा हुआ देखकर राजा शल्य ने लोहे की ठोस गदा उठाई और क्रोध से गर्जना करते हुए रथ से कूद पड़े। उन्हें दंडधर यमराज के समान अभिमन्यु की ओर झपटते देखकर तुरंत ही भीमसेन अपनी भारी गदा लिए उनके सामने आ गए। संग्राम में भीमसेन की गदा का प्रहार मद्रराज को छोड़कर और कोई सहन नहीं कर सकता था, तथा मद्रराज की गदा के वेग को सहने वाला भी भीमसेन के सिवा और कोई नहीं था। वे दोनों ही वीर गदा घुमाते हुए मंडलाकार चक्कर काटने लगे। दोनों का समान रूप से युद्ध हो रहा था, कोई भी गड़बड़ कर नहीं जान पड़ता था। आखिर भीमसेन की चोटों से शल्य की भारी गदा के टुकड़े टुकड़े हो गए तथा शल्य के प्रहारों से आग की चिंगारियां उगलती ही भीमसेन की गदा वर्षा काल से पट बीजने से गिरे हुए वृक्ष के समान दिखाई देने लगी। इस प्रकार वे दोनों ही गदाएं आपस में टकराकर बार बार आग प्रकट कर देती थी। दोनों वीरों पर गदाओं के अनेकों प्रहार हुए किंतु दोनों ही टस से मस नहीं हुए। अंत में बहुत घायल हो जाने के कारण वे दोनों ही युद्ध भूमि में गिर गए। शल्य अत्यंत व्याकुल होकर लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उन्हें तुरंत ही महारथी कृतवर्मा अपने रथ में डालकर ले गए। महाबाहु भीमसेन को भी थोड़ी देर में चेत हो गया और वे खड़े होकर फिर हाथ में गदा लिए युद्ध के मैदान में दिखाई देने लगे। मद्रराज की युद्ध के मैदान से बाहर गया देखकर आपके पुत्र अपनी चतरंगनी सेना के सहित थर्रा उठे तथा विजयी पांडवों से पीड़ित होने होकर भय से इधर उधर भाग गए। इस प्रकार कौरव को जीतकर पांडव लोग हर्ष में भरकर बार बार सिंहनाद और हर्ष ध्वनि करने लगे तथा नरसिंगे, मृदिंग और नगाड़े आदि बजाने लगे। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि शत्रुओं के हाथ से अत्यंत पीड़ित होने के कारण कौरवों की विशाल वाहिनी के पैर उखड़ गए हैं तो उन्होंने पुकार कर कहा, शूरवीरों मैदान से भागो मत। फिर वे क्रोध से भरकर पांडवों की सेना में जा घुसे और राजा युधिष्ठिर के सामने आए। युधिष्ठिर ने अपने तीखे बाणों से उन्हें घायल कर दिया। इस पर आचार्य ने उनके धनुष को काटकर बड़ी तेजी से आक्रमण किया। फिर वे धर्मराज को पकड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए जो जो योद्धा सामने आए उन्हीं को उन्होंने प्रहार करके शुद्ध कर दिया। उन्हें 12 बाणों से खंडी को, 20 से तुमुजा को, 5 से नकुल को, 7 से सहदेव को, 12 से युधिष्ठिर को, 3-3 से द्रौपदी के पुत्रों को, 5 से सात्की को और 10 से मत्स्य राज विराट को घायल कर दिया। इतने ही में युगंधर ने उनकी गति रोक दी। तब आचार्य ने राजा युधिष्ठिर को भी घायल करके एक भाले से युगंधर को रथ से नीचे गिरा दिया। इस समय धर्मराज को बचाने के लिए राजा विराट, द्रुपद, के राजकुमार, सत्की, शिवि, व्याघ्रदत्त और सिंहसेन इन सब वीरों ने बहुत से बाण बरसाकर आचार्य का रास्ता रोक दिया। पांचाल देशीय व्याघ्रदत्त ने 50 बाण मारकर द्रोण को घायल कर दिया। इससे लोगों में बड़ा कोलाहल होने लगा। सिंह सेन ने भी आचार्य को बाणों से भीन दिया और वह सब महारथियों को भयभीत करके स्वयं हर्ष से अट्ठास करने लगा। किंतु द्रोणाचार्य ने क्रोध में भरकर 2 बाणों से इन दोनों वीरों के सिर उड़ा दिए तथा अन्य महारथियों को बाण जाल से आच्छादित करके मृत्यु के समान युधिष्ठिर के सामने जाकर टट गए। आचार्य का ऐसा प्रक्रम देखकर सब सैनिक यही कहने लगे कि ये इसी समय युधिष्ठिर को पकड़कर हमारे महाराज को सौंप देंगे। जिस समय आपके सैनिक इस प्रकार चर्चा कर रहे थे उसी समय अर्जुन बड़ी तेजी से अपने रथ के शब्द द्वारा सब दिशाओं को गुंजाते हुए वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने युद्ध के मैदान में खून की नदी बहा दी जिसमें रथ भंवर के समान जान पड़ते थे तथा जो शूरवीरों की हड्डियों से भरी हुई शव रूप किनारों को बहा ले जाने वाली बाण समूह रूपी फैन से व्याप्त था प्रास रूप मछलियों से भरी हुई थी। उस नदी को पार कर उन्होंने कौरव वीरों को युद्ध के मैदान से भगा दिया और फिर अपनी गंगोर बाण वर्षा से शत्रुओं को जीत करते हुए सहसा द्रोणाचार्य की सेना के सामने आ गए। धनंजय के बाण वर्षा के कारण दिशाएं, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सब बाण में से जान पड़ते थे। इतने ही में सूर्य अस्त हो गया और अंधकार फैलने लगा, इसलिए शत्रु मित्र किसी का भी पता लगना कठिन हो गया। ये देखकर द्रोणाचार्य और दुर्योधन ने अपनी सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। तथा अर्जुन ने भी अपनी सेना को शिविर की ओर मोड़ा। इस प्रकार शत्रु के दांत खट्टे करके वे श्री कृष्ण के साथ बड़े आनंद से सारी सेना के पीछे अपनी छावनी की ओर चले। इससे पांचाल और संजय वीर उनकी उस प्रकार प्रशंसा कर रहे थे जैसे ऋषि लोग सूर्य की स्तुति करते हैं।